bir iki saat önce aldığımız çok üzücü bir haber. Açık Radyo'nun dostlarından, aslında gazeteci dostumuz diyebiliriz evet. Onun için Uğur Hüküm'ü bugün kaybettik. Bir süre önce kalp krizi geçirmişti ve hastanede bulunmaktaydı. Bugün içinde hayatını kaybettiğinin haberini aldık. Çok yakın bir zamanda son olarak Cannes Film Festivali yorumunda onun tespitlerini size aktarmaya çalışmıştık. Aslında Fransa ile bağımız diyebiliriz. Onun dışında gerçekten önemli bir gazeteci ve vicdanlı bir gazeteciydi. Stephen Hessel ile ilgili yaptığımız söylesinde Stephen Hessel için bunu söylediğini hatırlıyorum. Uğur Hüküm'ün vicdanlı olmanın öneminden bahsetmiştim. Sanırım Uğur Hüküm de içinde bunu söylemek kesinlikle doğru. Pek çok gazetede ve radyoda da çalışmıştım. Evet. Altyazı nokta, Notos, Oluşum, Radikal, Tiyatro Dergisi, Türk Sineması, Yeni İnsan, Yeni Sinema ve pek çok yayın organında, Cumhuriyet Gazetesi de dahil olmak üzere pek çok yayın organında çalışmıştı. Dediğim gibi radyoda da Arifi'nin de Türkiye Servisi'nin genel yayın yönetmeni görevini yapmıştı çok uzun bir süre. Kapatılana kadar evet. Radyo devam ettirmişti bu görevi. Paris'te yaşamaktaydı. Kendisi uzun süredir Fransa'da gazeteciliğe devam ediyordu. Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmiş ve ardından bugün kaybettik onu. İlk önce Fransa'daki muhabirlerin Twitter mesajlarından öğrendik. Sonrasında da sol portaldaki evet, orada da yazıyor. Yazılarda da bir başsağlığı mesajı yayınlanmış. Biz de üzüntüyle onu anıyoruz burada. Evet, bütün Açık Radyo ailesi olarak dinleyenler de dahil tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.